د بقرې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 268 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 239 آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شرد شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه فلما فقل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بیا چې کله تعالوت لخر سره وخوځېد نو وی ویل پر یو سین باندې د الله له لوري پر تاسې ازمویښت کېدونکی دی څوک چې د هغه اوبو څښي هغه زما ملګری نه دی زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي هو که څوک یو نیمه لپه وڅښي نو وري څښي خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سین نه خړوبه شول بیا چې کله تعالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سین نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو تعالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغې له لښکرو سره د مقابلې وس نشته خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کېدونکي دي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی الله د صبر کوونکو ملګری دی لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زموږ ربه مونږ ته صبر راکړه زموږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت واجه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هر هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه و که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين داد الله آياتنا دي چه منگ سن سهيدر تا آورو او تپريحتين توغا لهو كسانو تخي چه منگ دا پیغمبرانو پا حيث لگلی تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دی پیغمبرانو ته چې زمونږ له لورې د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده، مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی. له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپلو سره خبرې کړې دي، چا ته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړې دي، او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخلي، او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وایې نو دا نشوای کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای. له دې امله هغو یو له بل سره شړې وکړې، نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه. هو، که الله غوښتلی نو هغوی به هېڅکله نه جنګېدل، خو الله چې څه غواړي هغه کوي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أي مؤمنان، ثم مال شتمني چه مندر کرده لهغينا لغختو کري مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي، نه دوستي په درد وخوري او نه سپارښت کار وکړي، او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله غژوندی ابدی ذات نه پرته چې ټول کائنات تنظیم کړی دی، بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویدی کیږي او نه پریشانی پر راځي. په ځمکه او آسمانونو کې چې هر څه دی د هغه دی، څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دی پر هغو هم خبر دی، او څه چې له هغو نه پټ دی پر هغو هم خبر دی، او د هغه معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی، مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي. د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی، او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانوونکی کار نه دی، یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سمه خبره له غلطو مفکرو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم تاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي، هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده، او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كم خلق إيمان راوري له هغوم لا تړو مرستن دوی الله دی، او هغوی له ترګمیو نه رڼا تر باسي، او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي له هغوم لا تړ او مرستن دوی یان تاغوتان یعنی شیطانان دي، او هغوی له رڼا نه د ترګمیو لوري تر کاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به تل اوسي. الم تر الى الذي حاج ابراهيم فيه ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه، الله لمر له ختیځ نه راخیژوي، ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. أو كالذي مر على قرية وهي قاضية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په ډول هغه سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکو شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي، یعنی جوړوي. نو الله د هغه سا واخیستله او هغه سل کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه، وایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل یوه ورځ یا څو ساعته به پروت و. ویې فرمایل سل کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي، اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې آن هډوکي یې هم ورسته شوي دي، او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه راپاڅوو، په غوښه او په ستوکې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو، نو وی ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی. أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن او هغه پیښه دې هم در په زړه وي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلي وو چې زما څښتنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړی ژوندي کوې. ویې فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته؟ غارز وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډالیه نه غواړم. وی فرمایل ښه نو څلور مرغۍ را واخله، هغوی سره ټوټه ټوټه کړه، په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه، بیا د هغو یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کېږده. بیا هغو ته نارې کړه وی به تا ته په زغستا راشي په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکرل شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي، هغه هم پراخوونکی او هم د علم څښتن دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم. كم خلق شيخ كل مالون د الله بلار كي لغوي او لغخنا ورستا فاصل ون نكوي ن ازار ور كوي ده هو ثواب ده هو در رب سره ده او پر هو چ ويره ترها غم خفقان نشت. يو خوغه خبره او ليوي نا وړي خبري نتيري دل له هغه خیرات نه ډیر خدي چې ورپسې آزار ولوي. الله به اړیزه او زغم د هغه صفت ده. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي مؤمنان خپل خیراتونه په فاصلونه او آزار رسولو د هغه چا په تیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه خویه تیګه چې دوړې پرې ناستې وي، کله چې باران پرې ووریږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیګه همغسې خویه سوتره پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکی ګټلې ده له هغې نه هېڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه وازد الله د خوشاله ولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي، د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي، که شیبه باران پرې ووریږي نو دوه چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه ووریږي هم نو یوه پرخه یعنی شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ایا تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو خیرازه تک شین باغ وي په ویالو خړوبه له خورمان ګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپل بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نه وي په دغه ډول الله تاسو ته خپل خبري بیانوي تاسو ته ښایي چې غور او فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. اي مؤمنان كم مالون چه تاسي گتلی دي او كم شان چه مون ستاسي لپار لزمكي نراويستلی دي ده هغو دير غورا برخا ده خداي پلار كي ولگوي داسي نو چه ده هغو پلار كي ده ورکري لپار ده دير ناكار شي ورکول کوششو کري و داسي حال كي چه که همه غشای چوک تاسي تا در کري نو تاسي با هزکل ده هغو اخيستلو تزرخ نکري مگر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلي تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان تاسی لبی وزلی نویروی او شرمناک چلن غورکولو تا محسوی خو الله پل بخشش او پیردوین تا تاسی هیلمن کوی الله دا دیر پراخ لاس خاوند او پوه دی. یکتی الحکمت من یشاک و من یکت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چه خوخ شي حکمت ورکوي او چاته چه حکمت ورکړ شي غته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو و دې خبرونه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. تاسي چه هر تلقبولي بيا و هر تچه مو نظر منلي بي الله پر پوه ده او ده تيري كون کو هيتس مرستن دوي نشت. إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده ستاسې ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسې کړي وي الله أروم روح خبر ده. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. خلق ته هدایت نصیب کول مسؤلیت پرته نشته یوازې الله دای چې چاته خوښ شي هدایت ورکو برخه کوي او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي کېګنه همدا تاسو ده او تاسو خو په همدی خاطر لګوي چې الله خوشاله کړي نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوي زهغه پورا او بشپړ ثواب به درکړی شي او هیڅ کله به ستاسو حق و نسوزي. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بإيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لبل هر چان زیاد دم رست وڑ هر بی وزلی دی چه ده الله پا کار که داسی نخیتی دی چه د خپل شخصي ګټو وټو لپاره د زمکه پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولای. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي، خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نه شي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم خلق چه خپل مالون شپا ورد پا خکارا و پا پتا لگوی ده هغو سواب ده هغو لرب سرده او هغو تا هیچ ویرا او اندیکنن نشتا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. حكم خلق سود خوري ده هغو حال با ده هغ چاغو نیوی چه پیریانو نیولی بی او پده حال ده هغو داخته که دو دلیل داده چه وای تجارت خو هم لکه سود غنده شایده و داس حال که چه الله تجارت روا او سود ناروا کرده. ده بقره مبارک سوره چه ده قرآن عظیم و شان دو همه سوره ده په مدینه منوره که را نازل شویده 268 آتیا مبارک آیاتونه لری. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 215 او یاوم آیت څخه اوري. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلې هغه خو یې خوړلې دي. د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي، تل به پکې اوسي. الله سود لمنځه وړي او خیراتونو ته وده او ښیرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمله انسان نه خوښوي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بې شکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویر او کړاو نشته. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنانو، له خدای وویریږي او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه اور پرېږدئ که پر اختیار سره مو ایمان راوړی وي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وکه تاسی داسی و نکرل نو خبر اوسی چه ده الله و ده غد رسول لخواست تاسی پر خلاف ده جگره اعلان ده. که اوس هم توبه و باسی یو سود پریگ دی نو تاسی ده خپل پانگی اخیستل و حق داری است. نه تاسی ظلم کوی او نبا پر تاسی ظلم وشی. وَمِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. که ستاسی پور وڑای تنگ لاسی وی نو تر لاس چلیدو پوری محلت ورکری او که خیرات ورکری نو دا ستاسی لپار دیر خدا که پوهیگی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ده هغه ورځې له رسوایی او کړاو نه ځان وژغوري چې د الله لوري ته ورستنیږي. هلته به هر چا ته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي مؤمنان کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ. د دواړو خواوو ترمنځ د یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی، یعنی پور اخیستونکی، او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې دې کمی زیاتی نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی، نو د هغه ولي دې په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپلو نارینهو دوه تنه پرې شاهدان ونیسئ، او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دې وي چې که یوه یې هېره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي. دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تېرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو که تاسو په خپل منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوي نو د هغه د نلیکلو هیڅ پروا نشته خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسي لیکونکی او شاهد دې نه زورول کی که داسې وکړئ نو ګناه کوي د الله له قهره وویریږي هغه تاسو ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. کتاسې پردیسی یعنی مسافرې په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګرواخستلو مامله وکړي کله تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه مامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي او شاهدی هیڅ کله مو پټوي څوک چې شاهدی پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسو له عملونو څخه بې خبره نه دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على كل شيء قدير اسمانو پس مکه کې چې څه دی ټول د الله دی تاسو کې د خپل زړونو خبرې ښکارا کړی او کې پټي وساتي په هر حال الله بل تاسو نه د هغو حساب واخلي بیا د هغو واک دی چاته چې خوښ شي وبه بخي او چاته چې خوښ شي سزا به ورکړي هغه په هر څه قادر دی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير پیغمبر صلی الله علیه و سلم پر هغه هدایت ایمان را وړای دی چې دغه در رب له خوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه و سلم منون کی دی هغه هم دا هدایت د زړه په مینا منلای دی دوی ټول الله دغه پرختي دغه کتابونه او دغه پیغمبران منلی دی او دغه وینا دا ده چې مونږ الله په پیغمبرانو کې یو له بل سره توپیر نکو مونگ حکم واورید او اطاعت مو ومان سختنا مونگ ستا چخا ده گناه بخنی غختون کیو او هم دا ستا لوری تزمون در تک ده لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله هیڅ ساکخته د هغلو وسی پورته مسئولیت نه متوجه کوي هر چا چې څه خ کړی دی د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدی کړی ده د هغې ګنا پر همغه ده مؤمنان تاسو داسې دعا وکړئ ای زمونږ ربه که له موږ نه څه هیره او خطا صادره شي موږ پرې منیسه څښتنه پر موږ هغه پیټی مږده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دی ښیو زمون څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په مونږ کې وس نشته هغه پر مونږ مګده لمون سره آساني وکړه زمون له ګناهونو څخه تیر شه پر مونږ رحم وکړه ته زمون کار جوړون کې د کافرانو په مقابله کې زمون مرسته وکړه